جی تو مدنی اشعار کی تکرار یا کال؟ جی جی مدنی اشعار, جی مدنی اشعار کی مختصر. جی اچھا ہاں, ورنہ تو یہ کہاں ختم کریں گے, یہ پھر ہمارا پورا ہی بجا دیں گے. چلے بھائی خود مختصر انشاءاللہ. آج سب پہلا شعر آپ, اور یہ طرز میں ہوگا آپ مقابلہ, تاکہ ہمارے ناظرین جو سمجھ لیں کہ طرز میرے طرز وہ جو جلدی ختم ہو جاتی ہے. اچھا اصل میں ناظرین نیند کا بھی ٹائم ہوگا نا. اچھا ابھی کئی تو سحری کر رہے ہیں, نیند تو ہمارا ٹائم ہے, باقی ابھی تو ہانگ کانگ والے ناراض ہو رہے تھے, آپ نے ایسے ٹائم میں رکھ دی کہ جناب وہ یو کے اور یورپ والوں کو فائدہ ہو گیا. تو چلیں اب دنیا بھر میں ٹائم بدل رہا ہے, اب امریکہ میں اس وقت افطاری کا وقت اور ہمارے کینیڈا میں اس وقت جو ہے وہ شام کا وقت ہو رہا ہے, تو وہ لوگ ہمارے ساتھ ہو گئے ہوں گے. جی جناب چلیں شروع کریں. پہلا شعر آپ آئی سب, تمہیں دیکھ کر پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ پہلے میں بولڈ نہ کر دیجیے گا. نہیں نہیں بدنی کسوٹی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اٹھایا بھی آپ نے ذوق ناز شریف ہے اور اس میں ردیف کے حساب سے ترتیب دیا گیا, مشکل چننا بہت آسان ہے اس میں. نہیں مگر اتنا وہ اصل میں شروع میں وہ بھی لے لیں گے تو ہر ایک کا پہلا شعر تو کوئی اٹھا لے گا, یہ ناخوان ہے بڑے بڑے. تو ماشاء اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا وہ آپ نے کہا شیطان دل بدل دیتا ہے, سوال یہ ہے کہ رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے, حمزات ساتھ لگا ہوا ہے. اگر آپ واقعی غور کریں, آپ نے اب میں کہیں جا رہا تھا دوبارہ کہیں لے کے وہ آ گیا نا میسج. حمزات جو ہے نا واقعی ہم سب یہ ذہن بنائے میں اپنے حمزات سے لڑ رہا ہوں. حمزاد حمزاد یہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ قید نہیں ہوتا. اچھا ہمیں ہر ایک کے ساتھ حمزاد ہے اور حمزاد یہ غیر مسلم ہے اور ایک ہی مسلمان ہوا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے, اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا. تو یہ ہمیشہ بدی کی طرف لے کے چلتا ہے. اچھا اگر آپ غور کیجئے تو اب یہ حمزہ جو ساتھ لگا ہوا ہے نا, جی جی ہم اگر کثرت کے ساتھ درود شریف ذکر و اذکار پڑھتے رہیں جی جی تو یہ حمزات پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے. اچھا اور یعنی جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے نا تو شیطان اس پر قابو پاتا ہے. تو یہ تو ساتھ لگا ہوا ہے نا, اس سے بچنا ہے. شعر نکالا ایک, جی جی میں بھی پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں, یہ اچھا لگا. کیا کہوں کتنا ہے ان کی راہ گزر میں جوش حسن, آشکارا ذرہ ذرہ سے ہے میدان جمال. کیا بات ہے, کتنا مشکل شعر لائیں. اس کا معنی پوچھ لے تو میرا خیال ہے شاید ہم سارے ہی گھر چلے جائیں گے. چلیں لام چلیں آپ کی باری پہلے, بڑا مشہور کلام ہے. لم جاتی نذیروں کا بھی نظر اس لے تو نہ شود پیدا جانا جانا. الف یہ نون آئے گا, نون گننا ہے, نون گننا ہے. جانا نون الف جانا جلدی ہو اتنا اتنا نہیں. نون نرو گل ابھی دیکھا نو گل سنگی کزالیلا کے قفس میں شکستہ کیا. تکرار کے بعد یہ کلام اسی طرح میں سنا دیں. اسی طرز میں ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے نازا, یہ کیسا شور اٹھا درد کیسے کیسا درد اٹھا جس نے جی نڈھال جس نے جی نڈھال کیا. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے نازا, ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے نازا, درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. الف چلیں نہیں الف ہے باپو الہی سن لے رضا جی تیجی کے مولا نے الہی سن لے رضا جی تیجی کے مولا نے سگانے کو چم چہرہ میرا بغان